Romanos 10, ukurasa 18. Mtaala wa Nehemani Biha amesema Imamu Ahmad rahimahullahu taala wa Nehemani Biha na kuamini hayo, kuziamini hizo sunna mina sunnati llazimati tarku zote man taraka hinna asla mamiyatu anha لم يؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر الخير والشر والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها والإيمان بها نقول أميني إذا حديث زلزلزل مبهاية والإيمان بها نقول أميني إذا حديث زلزلزل مسألة هي قدري يعني بالنصوص نقول أميني إذا نص النصوصي كذياميني كذو ناصي يعني دليلي كذو خجة كذو القرآن والسنة لا يقال لما حيثيني لما ونيني لما فعل الله كذا يعني ونيني الله فعل جنب كذا كما سأل قدري فأوليزي ونيني الله فعل كذا ولما قدر كذا ونيني الله فعل كذا ايمان دامو ameumbwa na kwa nini akakadiriwa kadha walima amara kadha walima amara bikadha na kwa nini akaamrisha kadha walima naha an kadha na kwa nini akakataza kadha kana la yuqalu lima sema Imam Ahmad haisemwi lima kwa nini wala kaifa wala vipi vipi kwa nini tukaamrishwa haya innama huwa al-iman wa hakika kinachotakiwa ni imani kuamini wa islamu wa taslimu na kusalimu amri katika yale ambayo Allah ameeleza na mtume wake akaeleza katika masala kadhaa. Kinachotakiwa ni kusalimu amri, sio kuhoji kwa nini mtu akaandikiwa kadha atakapokandazishwa nguvu kadha, na haitakiwi kuhoji lianna hazihi tasaulati, kwa sababu masala kama haya kuuliza uliza huku kadi takunu nashia itirazi ala Allahi, mara nyingine inakuwa inatokana na kumpinga Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala ala kadarihi, juu ya makadirio yake, juu ya matakwa yake, juu ya kadari yake Allah aliyokadiria kwa mja. Masala kama haya ilikuwaje au itakuwa nini au kuna jambo gani, kwa nini kaandikiwa mwanadamu kadha katika tundu la mamake au kadha katika masala kadari? Masala kama haya yanatokana kwamba unampinga Allah subhanahu wa ta'ala katika kadari yake ala sharihi, unampinga Allah subhanahu wa ta'ala katika sheria zake ala amrihi wa nahyihi, unampinga Allah subhanahu wa ta'ala katika amri zake na makatazo yake. Itakiwi kuuliza lima, la yukalu lima wala kaifa, usiulize kwa nini wala vipi. Masala kama hayo, fama alaika illa taslim, hakuna juu yako katika masala ya kadari na masala ya ghaibu isipokuwa wewe ni kusalim amri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hasatan fi babi lkadari, hasa katika mlango huu wa kadari. Ni mlango hatari sana, mara utakuwa ima jabaria au mu'tazila au utakuwa ashaira, na yote haya ni makundi yaliyopotea. Kwa hivyo ile uwe katika ahlu sunna waljamaa, usiulize ulize lima wala kaifa, vipi kwa nini kawa hivi wala kaifia, vipi kwa nini kawa kadha, hasa hasa katika mlango wa kadari. Lianna baba alqadari, kwa sababu mlango huu wa kadari kama yukalu ni kama inavyosemwa sirullahi tabaraka wa taala, ni siri ya Allah mtukufu, ni kwamba Allah kashamjua mja wake kwamba atakuwa shakio, ndio akaandikiwa katika tundu la mamake toke ana nutfa kwamba yeye ni shakio, na kashajua Allah katika elimu yake kwamba huyu ni sa'id toke ana nutfa mbegu ya uzazi, ndio akaandikiwa kwamba yeye ni saidi mwema. Allah ameyajua hayo, alimahu, Allah kayajua. Thumma sajala fi lawhi mahfuz, kisha baada ya kuyajua, kwa sababu yeye ndiye Allah anastahili ibada peke yake, baada ya kushayajua akamwandikia katika lawhi mahfuz. Sio kwamba kamdhulumu mja, kwamba kamwandikia yeye ni mbaya anapenda kutia moto. Wazo hivyo, katika elimu yake Allah kashajua huyu kwamba ni shakii, ni muovu huyu, Allah akamwandika kwamba ni muovu. Baada Allah kushamjua kwamba ni muovu, na mja hafanyi jambo isipokuwa anafanya kwa shiari yake analofanya, lakini anaendana na mashia ya Allah. Wa ma tashauna illa yasha Allahu rabbul alamin, hamtaki jambo nyinyi isipokuwa atake Allah subhanahu wa ta'ala, muola walimwengu wote. Kwa hivyo yale ambayo mja anayafanya, anayafanya kwa hiari yake, lakini yanaendana na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu Allah kama hataki afanye, hafanyi, lakini kwa sababu ya kumwachia afanye, ndio Allah kataka afanye. Kwa hivyo yale anayoyafanya mja anayafanya kwa hiari yake, lakini yanaendana na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema wala yarda liibadi al-kufr. Mja ukafiri anafanya mwenyewe, anachagua jambo la ukafiri, anachagua mwenyewe, na Allah subhanahu wa ta'ala kampa hiari jambo hilo. Kwa hivyo kanichagua mwenyewe na anafanya ukafiri ule kwa yeye mwenyewe, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema haridhiki mja wake kuwa kafiri. Wala yarda ibadi al-kufr, haridhiki mja wake kuwa kafiri, kumkufuru yeye haridhiki, lakini mja anayafanya kwa matakwa yake mwenyewe hayo. Na hivyo hivyo akifanya wema tunafanya kwa matakwa yake yeye mwenyewe, na matakwa yake yanaendana na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tashauna illa yasha Allahu rabbul alamin, kwa ajili hiyo Allah kamuumba ibilisi, hampendi lakini kamuumba na ibilisi anapoteza watu, lakini yote hayo kwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili iwe ni mtihani kati ya mja na zile kutekeleza amri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo masala kadari ni sirullahi, ni siri ya Allah tabaraka wa ta'ala. Fama arafta minhu, kwa hivyo unajua katika hayo, fahmidillah, unajua katika hayo, katika siri za Allah unajua, yani umepata kujiona hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza masala kadha, katika masala kadari ukaifahamu, fahamidillah, nishukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hilo, kwa sababu umejua hikma yake na maana yake, umejua hadithi hiyo. Wa ma lam ta'rif, na ilikuwa hukujua, fama alaika illa taslim, hakuna lolote lilo juu yako unalotakiwa uwe nalo isipokuwa ni kusalimu amri, ukaamini hizo na ufuate. Unachotakiwa ni kusalimu amri tu, fama alaika illa taslim, hakuna juu yako isipokuwa ni kusalimu amri. La taqul, usiseme lima, kwa nini itaamrishwa hivi, wala kaifa, na vipi limeamrishwa hivi. Useme lima, kwa nini likaamrishwa hili, wala kaifa, wala vipi limeamrishwa hili. Huu ni mja hapa kaonewa? Hapana, haya ni masala kadari, ni sirullah, ni kwamba Allah kamjua mja wake yuko hivi, ndio akamwandikia, sio kwamba kaandikiwa tu huyu mwovu huyu mwema. La, baada kutagulia ilmu ya Allah kwake yeye, akamwandikia shakiyun au sahi, huyu ni mwema au huyu ni mbaya. Kaandikiwa jalihi wa rizkihi, jali zake, riziki zake, wa amalihi, matendo yake atakayoyafanya, kaandikiwa toka tumbo na mama yake wakati ana 44, wa shakiyun au sahi, na mwema au mbaya, mwovu. Hii ni ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kamjua ndio kamwandikia hivyo, kisha akaandika katika lauhi mahfuz. Tasifama alaika illa taslim, si juu yako lolote wewe isipokuwa ni kusalimu amri. La taqul lima, usiseme kwa nini yakaandikwa haya, wala kaifa, wala vipi, kwa nini yameandikwa haya. Innama huwa tasdiqu wal imanu biha, kwa hakika kinachotakiwa ni kusadiki na kuyaamini hayo. Wal imanu biha, na kuyaamini hayo au kuziamini hadithi hizo zinazozungumzia masala hayo. Hadha alwajibu ala almuslim, haya ni mambo ya wajibu kwa Muislamu. هذا الواجب على المسلم هيا دي واجبكم إسلام وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله نهي ديو إنو فتنشا نا شهادة لا إله إلا الله شهادة لا إله إلا الله معنى في حتى نهي إنو إنو فهمشا مقتضى إنو إنو فهمشا شهادة أن لا إله إلا الله شهادة يقوم بها بنامونا فيقبضوا حق اسمه الله وأن محمد رسول الله نقوم محمد صلى الله عليه وسلم نتوم الله جبواك يعني بنا تقوى دعم بزا الله إلا نتوى أمرشوى نوتاچا مكتازو نتوى فانيا مهمرشوى نتوى صلى الله عليه وسلم نوتاچا مكتازو اللي هو شهادة هي مقتضى عاكي دين فعل شهيد شهادة أنك مستسلم لله kwamba unanyenyekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala unasalimu amri kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bima ya'muru bihi katika yale anaoamrisha utatekeleza wa yanha anhu na katika yale anayokataza Allah utayaacha wa yashrahu na yale ambayo ameyakia sheria wa fima yuqaddiru alayka min khairin wa sharri na katika yale ambayo Allah kukadiria kwako wewe katika khairi na shari basi utasalimu amri katika hayo takubali kwamba haya ni matakwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyokadiria kwangu yoyote itakayokuwa kama ni heri au ishara. At-taslimu lilhadithi wal iman bihi. At-taslimu lilhadithi. Na kusalimu amri kwa hadithi zilizoelezea masala hayo ya kadari na mambo mengine wal iman bihi na kuamini katika jambo hilo faman lam ya'rif na yule ambaye hakujua tafsira hadithi tafsiri ya ile hadithi hakujua wayablughu aqluhu na akili yake ikawa imefikia hapo kwamba hakufahamu fakad kufia dhalika kwa hakika yeye itakuwa ametoshezwa katika jambo hilo wa hukima lahu na itakuwa kwake yeye hiyo ni hukumu ambayo imeshapita kwake yeye kwa maana Allah hatomhisabu fa alayhi al-imanu bihi inachotakiwa hata kama hajafahamu maana yake hiyo hadithi hakuifahamu maana yake inachotakiwa ni kuiamini kwa taslimu lahu na kusalimu amri kwa hadithi hiyo au kwa maneno hayo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa taslimu lahu na kusalimu amri kwa hadithi hiyo mithlu hadithi mfano wake kwa mfano kama hadithi as-sadiqi wal masduqi hadithi ambayo ni sadiqi as-sadiqi wal masduqi ile hadithi ambayo imepokea kwa Masudi ile hadatha na swadiku wal masduq amtusimulia kwa Masudi anasema amtusimulia ambaye ni swadiki mkweli Mtume salama wal masduki na mwenye kuaminiwa mwenye kusadikiwa katika yale anayosema inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa hakika mmoja wenu huumbwa yujma khalquhu huumbwa umbile lake fi batni ummihi katika tumbo la mama yake huumbwa 40 nutfa siku 40 anakuwa ni nutfa mbegu ya uzazi thumma yakunu alaqatan mithla dhalika kisha anakuwa ni pande la damu mfano wake yani mfano wa 40 nyingine thumma yakunu mudghatan mithla dhalika kisha inakuwa ni pande la nyama kwa 40 nyingine ثم يرسل الملك إليه الملك كيش نفلكو ملائكة ويؤمر بأربع كلمات أن أمرش ملائكة هو من نمان ديوائيو بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد أن أمرش ملائكة يوله ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح أن تم ملائكة أن أبوليز روح كتك نطفة إليه anapuliza roho katika mudhgha ile pande lile la nyama anapuliza roho alafu wayu marubi arba'i kalimati na anaamrisha malaika huyo aandike maneno manne kwa kiumbe hicho ambacho kimo tumboni umarubi kasbi amalihi wa rizqihi anaamrishwa kuandika ajalihi wa amalihi wa rizqihi wa shaqiyyu na usaid anaandika amali zake zitakazofanya anaandika riziki zake atakazokula, anaandika riziki zake atakazopata, anaandika matendo yake atakayofanya, na anaandika jadi yake, na anaandika kama ni mwema au ni mbaya. Sasa haya uyaamini, sasa ndio hayo mfano wa hadithi hii. Nikaendelea, walladhi nafsi biyadihi, na hapo kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, inna ahadakum la yaamalu bi'amali ahli aljanna, mmoja wenu atafanya matendo ya watu wa peponi, hata ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'u, mpaka baina yake yeye na pepo iwe ni dhira'u moja tu kuingia. Kwa Yesu bi alayhi kitabu, kitabu maandishi yale tamtangulia yeye, fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha, afanye matendo ya watu wa motoni yaingie motoni. Na riwaya nyingine ikaje kabainisha na ahadakum ya'malu bi'amali ahli jannati fima yabdu lin-nas, mmoja wenu atafanya matendo ya watu wa peponi, fima yabdu lin-nas, katika yale ambayo yanawadhihirikia watu kwamba haya ni matendo ya watu wa peponi. Kwa hivyo hapa ina yukmalu al-mutlaq ala al-mukhayyar kama ilivyo sheria. Kwa hivyo ile ambayo imewekewa mutlak inawekwa katika mukayyad. Kwa hivyo hadithi zote mbili si ma yabdu linnas. Kama mmoja wenu anafanya matendo ya watu wa motoni au ya watu wa peponi, si ma yabdu linnas, katika yale ambayo yanawadhihirikia watu kwamba haya ni matendo ya watu wa peponi, lakini maandishi yanamtangulia yeye, atafanya matendo ya watu wa motoni anapotengia motoni. Na kinyume chake, kwamba mmoja wenu atafanya matendo ya watu wa motoni, bima yabdu linnas, katika yale yanawadhihirikia watu, kwamba matendo haya mtu akifa moja kwa moja ni motoni. Lakini kumbe kuna mambo baina yake yeye katika moyo wake na Allah, kuna mambo ya siri ambayo anayafanya. Kwa hivyo Allah anujalia anakufa katika mambo hayo. Maana hakudhulumiwa, kuna mambo ya siri mwenyewe anayafanya. Inayowadhihirikia watu ni kwamba haya ni matendo ya watu wa peponi au haya ni matendo ya watu wa motoni, lakini kuna mambo mengine ya siri ambayo mwenyewe huyafanya. Kwa hivyo ibada zake hizo hazifanyi kwa ajili ya Allah mpaka Allah anakuja kumhitimisha kwa mambo hayo. Alafu anaingia kule motoni. Sasa Imam Ahmad bin Hanbal anasema katika hizo hadithi unazotakiwa uziamini, mfano ni hadithi ya Sadiq wal Masduq, hii hadithi ambayo imepokea Ibn Mas'ud, wa mithlu ma kana mithlahu, na mfano kama ilivyo hadithi kama hiyo ya Sadiq wal Masduq bil qadar, katika masala ya kadari, sababu ni pahala ambapo panababaisha sana. Mpaka masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, awala nataki wala kitabati na kisiu, ya Rasulullah, tutegemea maandiko yetu tushaandikiwa, tutegemea maandiko yetu tu? Mtume akamwambia la, hapana, ya'malu, fanyeni matendo. Fa kullu muyassaru lima khuliqa lahu, kila mmoja atafanyiwa wepesi kwa kile alichoumbiwa, fanyeni matendo. Kwa hivyo hakuna masala kwamba mja kaonewa, si masala hayo. Ni masala kwamba Allah kamjua mja wake mwanzo wake mpaka mwisho wake. Baada ya kushajua Allah, fakatabahu, akamwandikia, wasajalahu fi lawhil mahfuz, na akamsajili, akamwandika hivyo katika lawhil mahfuz baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kushajua. Na ndio maana yake yeye ndio anastahili ibada, kwa sababu anamjua kila kitu. Ala ya'lamu man khalaqa, Allah vipi asijue wakati yeye ndiye aliyemuumba? Ala ya'lamu man khalaqa, vipi asijue yeye wakati yeye ndiye muumbaji? Kwa hivyo anajua tokea alichupa mbegu ya uzazi, ile anajua ja huyu atakuwa kaza kaza, sio kwamba kamwandikie kabone, la, anajua kwa elimu yake. Baada kushajua kwa elimu yake ndio akayaandika hayo katika lawhi mahfuz. Wa mithlu ma kana mithluhu fil qadari, na mfano hadithi kama hii, kama zilivyo mfano wake katika masala ya kadari, watu wanatakiwa waziamini zote hadithi hizo. Wa mithlu ahadithi ru'yati kulliha, na mfano wa hadithi za kuonekana Allah siku ya kiyama zote natakiwa mtu waziamini. Wa mithlu ahadithi ar-ru'yati kulliha, mfano katika hadithi hizo na tunatakiwa kuziamini ni hadithi za kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kulli hazote, tunatakiwa tuziamini wala tusifanye tawili. Sema kuona hapa maana yake ni kadha, kuona hapa maana yake ni kadha. Hapana, tunatakiwa ziamini zote. Wa inna'at anil asma'i, hata ikiwa iko mbali. Wa inna'at anil asma'i, hata ikiwa iko mbali na kule kusikia au kule usikivu, kwamba yeye labda hajasikia, hajapata kusikia hadithi hizo, lakini madamu kishaiona, kishasomewa, basi anatakiwa kuamini. Wastawhasha minha almustami, na hata vile vile ikiwa iko mbali na msikilizaji, iko mbali na huyo msikilizaji, hajapata kuisikia, anatakiwa iamini. Wa inama alaihi imanu biha, kinachotakiwa ni kuziamini hadithi hizo. Adamu imethibiti, inatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, inachotakiwa ni kuziamini. Wa alla yarudda minha harfan wahidan, na kwamba asirejeshe kwa kuikataa harfan wahidan, hadithi hata moja. Manake harfu moja manake hadithi hata moja, asijaribu kuikataa labda kwa rai yake akasema haiendani na akili, kwa hivyo akatanguliza akili yake kuliko hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, asifanye hivyo. Wa ghairiha min alhadithi, na nyingine katika hadithi anatakiwa ziamini, almathurati, zilizopokewa, anithiqati, wa watu ambao ni madhubuti wapokezi wa hadithi. Kwa zote ziamini, watu ambao ni madhubuti kabisa katika wapokezi wa hadithi, imetoka huko mpaka Bukhari rahimahullah wa kai yadika katika kitabu chake, imetoka huko kwa sanadi mpaka Bukhari akaja au Muslim akaiandika katika kitabu chake, watu ambao ni istiqati, watu ambao ni madhubuti. Wa man lam ya'rif tafsira alhadith wa yablughu aqluhu faqad kufiya dhalika wa qima lahu. Maana maneno haya ni kwamba Sheikh Rabi hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ahu amesema, la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Maana yake maneno hayo ni kama Allah anavyosema, Allah haikalifshi nafsi isipokuwa uwezo wake. Hadithi hajifahamu, lakini akajua kwamba hajifahamu, yani maana, lakini akajua hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi anatakiwa iamini. Aliposema akili yake pengine hajifahamu, basi ameshatoshelezewa kwa hilo, akadukufi ya dhalika au kama lao, ni jambo ambalo Allah alishalitoa hukumu kwake kwamba hana makosa. Ndio hiyo, la yukallifu Allahu nafsa illa wus'aha, Allah haikalifishi nafsi isipokuwa kwa uwezo wake. Fajitahidi aitafute maana yake, lakini akafika kikomo kwamba nimefahamu hapa, basi huo uwezo wake, lakini cha muhimu anatakiwa nafsi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aiamini, wala asirejeshe kwa sababu ya akili yake. Baadhi ya nususi, baadhi ya nafsi, yani dalili, yani la tafhamuha, huenda usizifahamu, walakin ma hiya alhikma, yani usizifahamu, kwa mfano ni ipi hikma yake hadithi hii, nafsi hii hikma yake ni ipi, wala ghaya minha, na lengo upeo wake ni upi katika hadithi hii, wama huwa sirru min waraiha, na mbele yake kuna siri gani hadithi hii, hii hadithi hii mbele yake kuna siri gani, ikawa hajui ule undani uliomo na hikma iliyomo katika hadithi ile. Basi faalaika bil iman, ni juu yako kuamini tu, wataslihi na kusadiki, japo kujua ule undani wake, lakini juu yako wewe unatakiwa uiamini na uisadiki. Lianna hadha, kwa sababu hivi, kufanya hivi, muktadha imani ndiyo inaofahamisha imani, unatakiwa ufanye hivyo, muktadha tusadiki, na ndivyo inavyotakiwa, ndiyo inakufahamisha jinsi gani usadiki. Hivi ndivyo inavyotakiwa, uamini na usadiki, hata kama maana yake kujajua. Useme amanta bil ghaibi, ni kwamba umeamini mambo ya ghaibu. Amanta bil ghaibi, umeamini wewe mambo ya ghaibu, na hiyo ndio sifa ya waumini. Alladhina yu'minuna bil ghaibi, Allah kawasifu waumini kwamba sifa zao na wanaamini mambo ya ghaibu, yale mambo ambayo ghaba anhu, yamefichikana kwa wao, pepo, wanaamini ipo malaika, wanaamini wapo kuna malipo kwa akhera, yote hayo wanaamini, mizani, sirati, ni mambo ya ghaibu, lakini Allah kawasifu wema ni wanaoamini haya. Kwa hivyo amanta bil ghaibu, wewe umeamini mambo ya ghaibu, amanta bi anna Muhammadan afu, na umeamini kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake, wana al-Qur'an haqu, na kwamba Qur'ani ni haki, maneno ya Allah haki, wa majaa bihi Muhammadun haqu, na yale yote aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni haki, umeamini hayo, wa annahu la yantiqu anil hawa, na kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatamki kwa hawa ya nafsi, hatamki kwa matamanio yake. Fama arafta, kwa hivyo uliojua yale ambayo umeyajua, fahmidillah, mshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Wama lam ta'rifu, na yale ambayo hukuyajua hikma yake na undani wake, fakiluhu ila alimihi, yegemeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye mjuzi wake. Fakiluhu ila alimihi, yegemeze kwa mjuzi wake ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wakad kafaka, na wewe inatosha kufanya hivyo. Usiingie tena undani katika kujua nini maana ya siri hii iliyotajwa katika kadari. Fahamu moja kwa moja yanatosha hayo, na uyegemeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asila tudars, kuna masala hapa Sheikh Rabi, baada kumaliza darsa Rabi hafidhahu Allah ta'ala, baada kumaliza darasa aliulizwa maswala haya na akayajibu. Aswalu la awwal, aswalu la kwanza, kunaka min ikhwanina as-salafiyina, kuna ndugu zetu wa kisalafi, mali ujalisuna ahla al-ahwa, wanakaa pamoja na watu ambao ahwa, watu wazushi, wanakaa kwa nia kwamba labda wengine wanakaa kwamba wanasoma kwa wao, wengine wanakaa wanabadilishana mawazo. Kuna ndugu zetu wa kisalafi hukaa pamoja na watu wa bida, ahlul ahwa kama tulivyosema ni watu wazushi, watu wa bida. Asema shekhe, saadhkuru ba'dha amthilati lakum, takutajieni baadhi ya mifano. Wakad hasala hadha libni aqili, kwa hakika imetokea hii kwa ibn Aqil. Ibn Aqil ambaye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mtu wa sunna, Ibn Aqil maarufu, amesherehesha vitabu vingi vya nahau, kuna Sheikh Ibn Aqil Alfiya ibn Malik, kitabu kizuri sana. Kimaliza hicho Sheikh Ibn Aqil hizo nne zile, basi wewe ni bingwa kabisa katika nahau, bingwa kabisa katika masala nahau, kama utakimaliza na utakisoma tukifahamu. Kwa hivyo huyu alikuwa ni mtu wa sunna, lakini kakaa na watu wa bid'a, ndio Sheikh alikuwa mfano. Kwa mfano kama na Ibn Aqil wa hasala al-Baihaqi, vile vile imetokea kwa Imamu Baihaqi, mwenye Sunanul Kubra, na vitabu vingi ametunga. Alimekaa na watu wa shaira na yakawa shaira, akathirika na alikuwa mtu wa sunna. Wahaswala lilharawi, vile vile imetokea kwa Imamu Harawi. Wahaswala likathirin, wakathirin, imetokea kwa watu wengi. Ala intidadi tarehe lislami, juu ya urefu wa tarehe ya Kiislamu, takriban wametokea watu wengi walikuwa wa sunna, wakakaa na wazushi, na wao matokeo yake wakawa wazushi. Samaha, mimi nakaa tu, nakaa naye tu, nabadilishana mawazo, tahamaki, naye anakuwa mtu wa mzushi kama yeye. Kwa hivyo haifai, tunaambiwa hapa kwamba haifai kukaa na watu wa bida, watu wazushi, sababu utaathirika na bida zake. Waangalia wa mabingwa hao ambao tumekutajieni, Ibn Aqil, Al-Baihaqi, Al-Harawi na wengine, wameathirika na watu wa bid'a. Kaa nao kidogo, naona labda tamvuta, matokeo yake anakutwa yeye, tamvuta alikuwa anamtwa yeye. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema, nasema bidajali palian anu atakayesikia masiku dajali kwamba ameingia basi akae mbali na yeye. Yakasema mimi nitamshinda tu kwa hoja nilizo nazo, nitamshinda kwa sababu dajali, la akae mbali na yeye. Kwa nini? Kwa sababu huenda mtume anasema asisalimike kutokana na shubha alizo nazo. Ana shubha nyingi. Sasa kwa shubha zake mtu asijaona mimi dalili nilizo nazo nitamshinda, la shubha zake ni nyingi. Tamuita kijana hapo, tamwambia mimi ni Mungu wako, niamini. Ambe kama ni wewe Mungu wangu kweli, nifufulie baba yangu na mama yangu. Tamfufua hapo babake na mama yake, ni mashetani wale. Atafufua mashetani lakini katika sura babake na mama yake. Wale baba mtu na mama mtu atamwambia mwanangu muamini, huyu ndiye Mungu wako, muamini. Na atamwamini na atakuwa ameangamia. Hivyo shubha nyingi alizonazo. Kumiliki pepo na moto si shubha ndogo. Atakuwa amemiliki moto na pepo, moto na na pepo, na atawaambia watu ingieni peponi, wakiingia ni moto. Wakiingia ni kwamba huo ni moto, na khalidina fiha abada, watakaa humo hawatoki. Na ruhu huwa jannatu, wa jannatu huwa naru. Pepo yake ni moto wake, ndio moto. Na ule moto ndio pepo. Sasa hizi ni shubha. Sasa Mtume صلى الله عليه وسلم anasema akisikia dajali basi akae mbali naye, maana yake na wewe ukisikia kuna mtu wa bid'a usije ukasema mimi nitakaa naye tambuta. Kuna wengine wanasema mimi nasoma nahau tu kwake, nasoma nahau tu, anatoka na anasoma nahau kwa mashia, matokeo yake ni mashia. Wengine wanasema alladhina yastami'una alqawla fayastami'una ahsana. Allah anasema watu wema ni wale wanaosikiliza maneno mbalimbali alafu anafuata mazuri. Hivyo mimi naenda nitafuata yale mazuri tu, matokeo yake afuate mazuri bali yote ni mabaya anafuata, kwa sababu anaingia moja kwa moja katika bid'a. Kwa hivyo katika ulimwengu wa tarehe watu wa sunna wameingia katika bid'a kufuata watu ahwa wa bid'a kwa sababu ya kukaa nao. Walikathiru, na wengi ikhtaru bi anfusihim, walihurika katika nafsi zao, wajalasu ahla al-ahwai, wakakaa na watu wa bid'a, wakakaa na watu wa bid'a, fadhahu, na moja kwa moja wakaegemea kwa wao watu wa bid'a, au wakapoteza ile akida zao, fadhahu, wakapoteza zile akida zao zilizokuwa sahihi, na vile vile fadhahu, maana yake wakamili kwa wao. Maana mbili, wakamili kwa wao wakafuata, wao wakamili kwa wao wakafuata, na wao vile vile wakapoteza zile akida zao. Fa fi hadha al-asli, na katika asili hii, ibaron wa idhatun, kuna mazingatio na kuna mawaidha mengi tu, kathiratun wa kathira, mengi tu yamo mawaidha na mazingatio kwamba mtu wa sunna hatakiwi akae na watu wa bid'a. Hasalat liunas, imetokea kwa watu mbalimbali, kanu yatabiuna salafiyin, walikuwa wanafuata salafiyina, wanafuata wale wema waliopita, masahaba na waliofuata kwa wema, walikuwa ndio madhehebu yao wanaofuata. Fajalasahum famujalasatihim, kwa hivyo kukaa kwao na watu wa bid'a, mukhalatatihim, na kuchanganyika kwao na watu wa bid'a, wakiraatihim likutubi ahli batili, na kusoma kwao vitabu vya watu wa batili, kitabu wadhau, moja kwa moja wakababaika, wakaemewa kabisa, wakawatangatanga huku na huku, matokeo yake wadhau wakapoteza akida zao zilizokuwa ni sahihi. Fanasihatu lihaulai, kwa hivyo nasaha zangu kwa watu hawa, ani yastafidu min ikhwanihim, wapate faida kwa ndugu zao wasalafiina, wakae pamoja nao, hata ukiona elimu zao ni ndogo, basi kaa pamoja nao ndugu zenu ambao ni salafiina, mkae pamoja kwa wao, msome kwao, wayastafidu, na wapate faida kabla dhalika min hadha almanhaji alazimi, kabla ya hayo katika manhaji hii tukufu, alladhi yahutuka ala salamati, ni manhaji ambayo inakutilia nguvu juu ya kupata usalama wa najati binafsika na kuokoka katika nafsi zako, katika nafsi yako. Almuhimu unatakiwa ukae na ndugu zako salafiina, usikae na watu wa bid'a wazushi, kwa sababu watakupoteza. Kaa na watu wa sahasa, wale wanaofuata manhaji iliyokuwa ni haki, manhaji iliyokuwa imesalimika, hawa utapata salama wewe mwenyewe na utokoka katika nafsi yako. Wallahi naapa kwa Allah, inna salamata la yaadiluha shay, kupata salama katika nafsi yako ni jambo ambalo halilingani na chochote. Kupata salama katika nafsi yako na dini yako au unaifuata kwa uzuri, basi hilo ni jambo halilingani na jambo lolote. Hilo ndio jambo linalotakiwa. Aswalu thani, swalu la pili, minal maalumi, ni katika jambo lenye kujulikana, analkhilafa, kwamba ikhtilafu filfurui, katika jambo la furui matawi sairu, jambo hilo ni jambo ambalo linajuzu ishurutu hii kwa sharti zake. Ikhtilafu katika masala ya furui ni jambo ambalo linajuzu, lakini kwa masharti yake. Fama hiya adhawabitu, basi ni dhawabitu zipi hizo, ni sheria zipi, ni shurutu zipi, ni hukumu zipi, alladhi yakunu fiha alkhilafu, ambayo ndani yake inakuwa khilafu, fi baadhi almasaili alaqida sahiha, katika baadhi ya masala ya aqida inakuwa inajuzu. Ni vidhibiti vipi hizo ambavyo vinatuwekea mpaka tupata kujua kwamba masala haya yanajuzu khilafu katika masala ya aqida ni zipi? Aljawabu, jawabu anasema shekhe, wewe wallahi ma ajri, na hapa mimi sijui hunaka ayu musawwirin, kwamba kuna ayu musawwirin, kwamba kuna sehemu yoyote ambayo inajuzu lilkhilafu fil aqida, katika masala ya kuitalifiana katika aqida. Sioni kwamba kuna njia yoyote pahala popote ambapo panajuzu katika masala ya aqida hakuna khilafu. Wa ma yataallaquna bihi, na katika yale ambayo wameegemea watu wa bid'a, mima yansabunahu ila sahaba, katika mambo ambayo wanayanasibisha kwa sahaba, annahum mukhtalifuna fil aqida, kwamba masahaba wametalibiana katika aqida, fahum lam yakhtalifu fi shay, si kweli masahaba wajaitalibiana katika masala ya aqida kwa chochote. Wasayatina insha allahu fi darsi min hadhihi risala, na itatujia insha Allah darsa katika risala hii katika masala hayo. Masahaba wamehitalifiana katika masala ya aqida. Mtu akitaka anaeleza, akitaka penyeza ni bidaa yake katika hao mashehe wa ahlul bidaa, katika hao mashehe wa ahlul bidaa, basi akitaka penyeza aqida yake kukwambia masahaba wamehitalifiana katika aqida. Nimesikia shehe mmoja wa Misri ambaye alikuwa katika ahlu sunna, Muhammad Hassan, alikuwa katika ahlu sunna, akaingia katika upande huo wa ahlu lahawa. Nimsikia anasema kwamba ikhtalafa sahaba fil aqida, yani masahaba wametalifiana katika masala ya aqida. Alafu akatoa mfano akasema Bibi Aisha radhiallahu anha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam hajamuona mola wake katika miraji, lakini Ibn Abbas radhiallahu anhu anasema kwamba amemuona mola wake katika miraji. Kwa hivyo anasema hasa ikhtilafu, hii ni ikhtilafu katika masala ya aqida. Lakini wanazuoni masala haya wameweka wazi, haya ni masala ambayo wameweka wazi, wanazuoni si ikhtilafu, hakuna ikhtilafu katika mambo haya. Bibi Aisha aliposema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumuona mola wake kamiraji, yani amekanusha kwa macho haya ya utosi, kwa macho haya ya utosi. Na Mtume aliulizwa, hal raaita rabbaka, umemuona mola wako? Akasema nurun anna arahu, mimi nimeona nuru. Anna arahu, vipi nimuone yeye? Yani yeye sijamuona, nimeona nuru. Na katika roho nyingine, bali raaitu nura, nimeona nuru yake. Kwa hivyo Bibi Aisha amesema hajamuona, kwa maana ametumia hadithi hizo kwamba hakumuona kwa macho ya uso, ya eneo katika utosi, yani eneo katika kipaji cha uso, hajamuona. Na Ibn Abbas aliposema kamuona, yani anakusudia bil qalbi, kamuona kwa moyo wake, sio kwa macho. Kwa hivyo hakuna itilafu hapa. Kwa Ibn Abbas kasema, hakusema manake kwamba kamuona kwa macho utosi, lakini kasema kamuona, manake aliposema kamuona, bimaana kamuona kwa moyo wake. Na moyo vile vile unaona, fa innaha la ta'amal absaru walakin ta'amal qulubu allati fi sudur. Yanapofua si macho, inapofua ni moyo ambao umo katika vifua. Kwa hivyo huo moyo huo unaona huo. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam kamuona mola wake kwa moyo. Kwa hivyo hakuna itilafu, kwa sababu huyu Ibn Abbas radhiallahu anhu anazungumza kitu kingine na Aisha anazungumza kitu kingine. Kwa hivyo hapana itilafu. Almuhimu, Sheikh anasema risala hiyo, je, masahaba wametanfiana katika masala ya akida? Hakuna itilafu. Na hilo zaidi anasema ataizungumza katika risala hii. Kuna mlango wake utazungumzwa. As-su'alu thalith, swala la tatu. Idha ijtamaa sahaba ala mas'alatin ma, masahaba wakikubaliana juu ya mas'ala fulani, hal yajuzu, je, inajuzu liman jaa ba'dahum, kwa watakaokuja baada ya masahaba, ayuhdisa qawlan, kuzua kauli yao na wao wakaenda kinyume na kauli ya masahaba? Inajuzu kwa watakaokuja baada ya masahaba kuzua kauli yao wakaenda kinyume na kauli ya masahaba? Aljawabu, jawabu lake, hadha yataarradhu ila wa'idin shadidin, hii inapelekea katika makemeo makali, wa khatari kabiri, na khatari kubwa, kwenda kinyume na masahaba kwamba wamekubaliana jambo fulani, mtu aje aende kinyume nalo, aende kinyume nalo alafu alete kauli yake, hii inapelekea katika khatari kubwa sana na makemeo makali. Allah anasema waman yushaqiq ar-rasula, na yeyote mwenye kumpinga mtume, mwenye kumwasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada kumbainikia uongofu, wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza alikoelekea yeye, wa nuslihi jahannam, na tutamuingiza katika jahannam, wa sa'at masira, na ni marejeo mabaya kurejea katika jahannam. Kwa hivyo aya imesema man yushaqiq ar-rasula, mwenye kumwasi mtume au kumpinga mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada kumbainikia uongofu, kwamba uongofu ni huu, mtume anasema hivi, akamwasi akaenda kinyume, alafu yatabi ghayra sabili al-mu'minina, akafata njia isiyokuwa ya waumini, maana yake isiyokuwa ya masahaba. Al-mu'minina alipo na lamu hapo, ala hadia, ni alipo na lamu ala hadia, ambayo inajulikana maalumu, ala hadia, ala ahadia adhihinia, sababu ahadia zimegawika sehemu mbili, ahadia zikiria na ahadia ala ahadia azikiria na ala ahadia ambayo ndio hii ambayo tumehitaji. Kwa hivyo alifu na lamu hapa ni ahadia adhihinia, ni ile ambayo inafahamika katika zihni, katika akili, na zikiria ni ile ambayo imetajwa isipo nakira nyuma, alafu ikaja maarifa. Kwa mfano Allah akisema wastawat ala aljudi, jahazi ya Nuhu ikasimama juu ya bahari inayoitwa Judi. Kwa hivyo hii ni zihinia, la hadia zihinia, kwamba inafahamika katika akili kwamba aljudi ni mlima fulani ulioko pahala fulani, na lahadia azikiria ni ile ambayo imetajwa munakira nyuma, alafu baadaye ikaja maarifa. Inna arsalna ilaikum rasulan, kwa hakika tumekupelekeni mtume. Inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum, mtume huyo ni shahidi kwenu nyinyi. Kama arsalna ila firauna rasulan, kama tulivyopeleka mtume kwa firauni. kama tulivyopeleka mtume kwa Firauni, kwa nakironona, kama arsalna ila Firauna rasulan, kama tulivyopeleka mtume kwa Firauni, hajataja ni mtume gani. Alafu Allah akasema fa'aswa Firaunu rasula, kwa nifuna lana fa'aswa Firaunu rasula, Firauni akamuasi mtume. Kwa hivyo ni mtume maalumu aliyemuasi ni huyo anayetajwa kwa nyuma rasula, ambaye ni Musa. Kwa hivyo hiyo ala hadia azikiria ishatajwa kwa nyuma manake fa'aswa Firaunu rasula, na imekuja kama arsalna ila Firauna rasulan. Kwa hivyo tunarejea katika maudhui yetu, wayatabi ghaira sabili almu'minina, na wakafuata njia isiyokuwa ya waumini, waumini wenyewe maalumu. Ala hadia azhiniya, wanafahamika waumini wenyewe ni nani, maana ni masahaba hao. Kwa hivyo wakafuata njia isiyokuwa ya masahaba. Kwa hivyo hapo ikafahamisha kwamba haijuzu kwenda kinyume na masahaba. Hapo imefahamisha kwamba haijuzu kwenda kinyume na masahaba. Wewe unafanya ibada hii, ehe, masahaba wamefanya? Ah, hawajafanya. Kwa nini wewe unafanya? Ina maana wewe umewashinda masahaba kwa wema? Makemeo yake ndio haya. Akafuata njia isiyokuwa ya masahaba. Nuwallihi ma tawalla. Tutamuelekeza alikoelekea mwenyewe. Wanusulihi jahanna. Lakini sikuelekea tu, mwisho wake ataingia katika jahanna. Wasa'at masira. Ni marejeo mabaya kurejea katika jahanna. Ajma sahaba, masahaba wamekubaliana ala mas'alati, katika mas'ala fulani. Wa anta ta'ati bira'in akhar, na wewe unakuja na rai nyingine. Hadha kharqul ijma'. Hii ni kuichana ijmaa waliokubaliana masahaba, ni kuichana wa mukhalafa alkitabi wa sunna, na ni kuna kinyume na kitabu na sunna, ni kuna kinyume na Qur'ani na sunna. Wa mushaqata lillahi wa lirrasuli, na vile vile ni kumpinga Allah na mtume wake na kumwasi walilmu'minina, na kuwapinga Waislamu kwa ujumla ambao ni masahaba. Watibai lighairi sabili almu'minina, na vile vile ni kupata njia isiyokuwa ya waumini ambayo ni masahaba. Fana ya juzu, jambo hilo halijuzu. Hapa kishakubaliana jambo, ulifuate tu wewe. Ulifuate tu. Mtume salama amesema umma utafarikiana, utakuwa makundi 73. Akasema kundi moja tu ndilo lenye kuongoka, kundi moja tu ndilo lenye kuokoka. Akasema ana alaihi wa ashabi, ile kundi lilo nalo mimi na masahaba wangu, ni lile ni wale watakaofuata yale ndio nao mimi na masahaba wangu. Kwa hivyo masahaba takiwi kwenda kinyume nao. Aswadu rabi, swala la nne. Ana rajulun amalu fi ihda alwadhaif, mimi ninafanya kazi katika moja katika wadhifa wa baadhi zumalai, na baadhi ya wa marafiki zangu au kulluhum au takriban wote, min ashabi manhaji munharifa, ni katika watu wa manhaji ambayo yenye kwenda upande, manhaji ambayo inaenda upande. Kwa maana fihatuka li, nasaha zako zipi shekhe kwangu mimi, fil hadhari min majalasatihim, kutokana na hadhari kutahadhari nao au kutahadhari na kukaa nao, nini nasaha zako ya ewe shekhe? Aljawabu asema hivyo, hasilaka majalin akhar, tafuta sehemu nyingine, tafuta sehemu nyingine kufanya kazi. In wajadta fihim, ukikuta katika sehemu hiyo ambayo mnaendana, man yakbalu da'wataka, wakukubali da'wa yako, fahmidillah, basi mshukuru Allah, fahmidillahi, wa in ma wajadta, na kama hujapata, fabahatan majalin akhar, tafuta sehemu nyingine. Naam, hivi ndivyo vinavyotakiwa. Muhimu kikaa nao, ndio hayo ya nyuma yaliyopita, matukio yako taathirika nawe utaingia katika bidaa zao. Aswalu lkhamis, swala la tano. Arju tawdhiha hadithi Ibn Mas'ud, nitarajia shekhe unipe tawdhihi, uniwekee wazi hadithi ya Ibn Mas'ud ipate kuifahamu. Inna ahdakum yujma khalquhu, hakika mmoja wenu huumbwa katika tumbo humbwa umbele lake fi batni ummihi, katika tumbo la mama yake 40 yauma nutfa, siku 40 inakuwa ni mbegu ya uzazi. Hadithi hii Sheikh sijaifahamu aljawabu, jawabu yake idha jamaa rajulu zawjatahu, mtu atakapochanganyika kindoa, atakapofanya tendo la ndoa na mkewe, waanza almaa, akateremsha maji ya uzazi, fi rahimaha, katika fuko lake la uzazi, fayakunu muda, inakuwa muda 40 yauma, muda siku 40 nutfa, ile mbegu ya uzazi inakuwa ni nutfa, yale maji yale yanakuwa ni nutfa, tone la manii inakuwa ni mbegu ya uzazi. Thumma Allah tabaraka wa ta'ala, kisha Allah aliyetukuka, yanquluhu ila turin akhar, anaichukua tone, ananipeleka ana katika wanaligeuza katika hali nyingine, wa hiya alaqa, badala ya kuwa nutfa mbegu ya uzazi inakuwa ni alaqa pande la damu. Thumma yanquluhu ila turin akhar, kisha analitoa katika hali hii, analipeleka katika hali nyingine 40 ukhra, ambayo inakuwa ni 40 nyingine, inakuwa mudgha, ni pande la nyama. Wa hiya mudghatul lahmi, ni kipande cha nyama. Wa alaqatu min ad-dami, na alaqa inakuwa ni pande la damu. Fa hiya atwaru, kwa hivyo inakuwa ni hali baada ya hali. Hali kwanza ilikuwa ni maji ya kawaida, ikawa ni mbegu ya uzazi, ikawa ni pande la damu 40, ikawa 40 nyingine ni pande la nyama. Namna kama hii, hali baada ya hali, kama nilivyosema, waqad khalaqakum atwara, na kwa hakika Allah kakuumbeni hali baada ya hali, min nutfa, mbegu ya uzazi, kutoka katika mbegu ya uzazi, ila alaqa, ikenda katika pande la damu, ila mudgha, ikawa katika pande la nyama, ila janin, mpaka ikawa ni janin, ambaye ni mtoto ambaye yuko katika fuko la uzazi. Thumma yaksu al-idhama, kisha Allah ana janini hilo analivisha, au pande hilo la nyama analivisha mifupa, yaksul nidhama lahma, anaivisha, alafu hiyo mifupa vile vile anaivisha nyama, anakuwa binadamu kamili. Thumma yunshi'uhu khalqan akhar, kisha Allah anamwanzisha umbile jingine, anaanza kukua macho, sasa anaanza kuona, anaanza kusikia na mambo kama hayo. Ala kulli hali, Sheikh anasema ala kulli hali, kad yakunu lishkalu inda alqadariya, wakati mwingine unabakia mushkili kwa watu wa qadariya. Anasema mushkili unabakia, unaweza ukabakia kwa watu wa qadariya, yani kaunuhu yaalamu, kwamba Allah anajua saadatahu, kwamba anajua wema wake, au shakawatahu, au anajua kwamba huyu ni shakii toke katika tumbo la mama yake, wa huwa fi batni ummihi, anajua hayo toka yuko katika tumbo la mama yake, na kwamba tayari kumwandikia hayo. Wa hadha min dhalalihim, wa hadha min dhalalihim, na huu ni kutokana na upotevu wao, kwamba mtu anahoji vipi katika tumbo la mama yake Allah tayari kumwandikia, vipi anaenda kumhesabu, vipi anaenda kumhesabu na kisha mwandikia yeye kwamba ni mwovu. Sheikh anasema huu ni kutokana na upotevu wake, kwa sababu tushisema kwamba kadari ni siri ya Allah. Allah kayajua kwamba huyu atakuwa muovu, ndio akamwandikia, sio kwamba akamwandikia wewe muovu, la, anajua Allah kwa elimu yake kwamba huyu atakuwa muovu, ndio akamwandikia. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qad alima dhalika, Allah kayajua hayo, fi ilmihi, katika elimu yake, fahamu zuri, al azali, katika elimu yake ya azali iliyotangulia milele na milele. Thumma sajala dhalika fi lawhi al-mahfuzi, kisha baada ya kuyajua akamwandikia katika lauhi mahfudhi kwamba huyu ni shaki, sio moja kwa moja kwamba kaandikiwa tu shaki, la, baada ya kujua Allah kwamba huyu ni shaki, ndio akamwandikia kwamba huyu ni shaki katika lauhi mahfudhi. Thumma hadha tasjilu, kisha kuandikiwa huku mutabiqu, inaendana sambamba, lima alimahu Allah, katika vile Allah alivyojua, fil asali, tokea katika azali, kamjua toke katika azali, ndio akamwandikia. Walama sajalahu, na wakati alipomwandika yeye akamsajili, fi lauhi lmahfudhi, katika lauhi lmahfudhi, tayari Allah amejua toke katika azali. Walama sajalahu, tena wakati hajamwandika, fi lauhi lmahfudhi, katika lauhi lmahfudhi, tayari alikuwa kishamjua yeye kwamba huyu ni muovu, huyu ni mwema, kabla hajamwandika katika lauhi lmahfudhi. wa haulai na watu hawa al-qadariya wa utu min ahwaihim wa atirazihim wa istirarihim wamekuja na matamanio yao na kule kuhurika kwao pia ukulihim kwa akili zao yani akili zao na matamanio yao yakawahuri wao wa illa na kama si hivyo yani yakawahuriwa na akili zao na ahawa zao ndio wakayasema hayo wakaleta ijtihadi katika kadari wa illa na kama si hivyo almas'alatu musallama mas'ala haya yamesalimu kabisa wabadihia na ni masala ambayo yako wazi badihia manake ni masala yako wazi haihitaji dalili ndio maana bari badihia kwamba ni masala ambayo yako wazi hata haihitaji dalili inda salafi kwa watu wa salafi kwa watu wa salafi wema waliopita na wale ambao wanaofuata narju alla yakuna sa'idu tunataraji asije akawa huyu muulizaji mutaathiran kwamba ameathirika bi afkari haulai na fikra za watu wa kadaria. Sheikh anasema anamalizia maneno haya kwamba tunataraji alla yakuna sa'ilu asije akawa huyo muulizaji mutaathira kwamba kaathirika bi afkari haulai na fikra za watu wa kadaria ambao wanahoji katika kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Tafika hapa darsa tukufuata takuwa al-imanu bi ru'yatillahi kuamini kwa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Kuamini kwa kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama na dalili zake. Hiyo itakuwa darasa itakofuata.